pequeña casa, un cuarto só para mí. Nel gardo sueños en taza, e fantasías en fin. No meu cuarto hay un balón, un mecano y más un tren. Y un caballo de cartón que galopa muy bien. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, Ululú y tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, Ululú y tía Isabel. O meu cuarto es un misterio, es un mundo pequeño. Y tengo borneza de color, y ternura de aluminio. Oh, meu cuarto es una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, refugio da intimidad. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, Ululú y tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, Ululú y tía Isabel. De cartón y de papel. Llámanse barriga verde, Ululú y tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, Ululú y tía Isabel. Oh, me cuarto es una isla, no basta mar de ciudades. Un porto de maravilla, refugio de intimidad. Mas a miña intimidad precisa ser compartida. A vida tem que entrar num para entrar na vida. Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse barriga verde, Ululú e tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llaman su barriga verde, Ululú y tía Isabel. Manuel María. Era unha peza máis de Berrogueto, do último disco de Berrogueto que estábamos a escoitar despois de falar con Galicia e volver a tentar comunicarnos con alguén máis. Falando de música, o quiosco Sons da Galicia 20 acaba de subir a rede o número 20 da revista digital Sons de Galiza. A publicación dedícalle a súa capa a caboverdiana Mayra Andrade, que nos visitou no último Cantos na Maré, máis o grupo Banda Baile Asalto, que chega desde Pontevedra co seu fol fresco. Canda isto, achégase unha mostra da exposición fotográfica Mans de Óscar Martínez, que amosa esa parte da anatomía de diferentes músicos do país en Vigo. Tamén Sergio Lago, director de Culturgal, valora a última edición da feira, repásanse as últimas novidades discográficas e faise unha panorámica do sector musical do país na forma de noticias breves. Quiosco ao vivo 2011, pois a Axencia Galega das Industrias Culturais acaba de publicar un PDF no número 11 da revista ao vivo, e este lanzamento dedícalle a súa capa a Iván Ferreiro, que repasa a súa trayectoria. Canda el, o último lanzamento de Leilía e o retorno de Os Tempés son outros contidos destacados. A revista complétase con artigos sobre Pedrito Diablo e Los Cadáveras. o Neno Elliot en Magín Blanco, o Puff Ultramarinos, ou o acordeonista Xosé Ramón Vázquez, sen esquecer un repaso do 2011 as últimas novidades discográficas ou a súa habitual axenda. E por último, Santiago inaugura un ciclo musical coa presencia de destacados músicos de jazz: Eric Truffaut Quartet, Joe Lovano Quartet e The Bad Plus son tres referencias ineludibles do jazz de hoxendía. Os tres son cabeza de cartel de Jazz in Blue, o novo ciclo musical co que conta o Concello de Santiago. O concelleiro Ángel Curras e o director xerente do auditorio José Víctor Carou presentaron a programación que arrinca o 18 de febreiro coa presencia de Enric Truffaut Quartet, músico coñecido polo seu estilo contemporáneo que fusiona jazz, rock, hip hop, world music e electrónica. As entradas, que custan entre 15 e 18 euros, están á venda en Carrefour, na FENAC, no Halcón Viajes, en tiendas tipo e en Red Ticketmaster. Bueno, pois estas son as comunicacións e as noticias referentes á música galega que tiñamos aquí na nosa redacción. Imos a poñer un bocadiño máis. Mentras tanto, tentaremos manter unha conversa telefónica máis cos nosos amigos e colaboradores. Con Galicia outra vez. Vamos a darlle a benvida o noso colaborador e amigo inestimable, Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Moi boas. Como estamos? Eso queríamos preguntar. Seguro que te lembras de nós. Sí, eu das boas cousas non me esquezo nunca. Vale, moitas gracias por termos ese tan bon cariño. Nos tamén o temos, a verdade é que, a ver, non puidemos, en algunhas ocasións non puidemos conectar, en outras ocasións casi non quixemos, pero a verdade é que... É normal. Cada un ten que... Algúnas veces son compromiso e outras veces que cheganos precisamente o punto final cando temos que conectar contigo. Sempre acabamos así cara ao final. E bueno, sí. Pois algúns compromisos especiais que tivemos estas últimas semanas, pois non nos deu a posibilidad de poder falar contigo e desexarche feliz ano, que era o primeiro que tiñamos que facer. Bueno, xa sabes tú que os desexos non serven para nada, vai ser igual, ou sexa que... Vale, pero nós queremos que sexa bom para ti. Sí, eso por suposto. Pero eso, o sea, quero decir que non foi falta dicilo, que vai ser bo igual. Vale. Ten que ser bo, non é que ten que ser. Así me gusta. Ainda, a pesar do frío intenso, que por aí non debe de ser tanto como a nós. Bueno, eu supoño que non, polo que leo, vaya, non estive en Cataluña esta temporada, pero aquí na Mariña Luguesa non é normal este frío. Dito que son uns días, sí. Pero non fai tanto frío nunca, que va. Este frío non é moi normal. Bueno, igual que non é normal que chova tampouco, porque este ano prácticamente vai seco. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Os ventos alisios ou eses ventos das correntes que do Padrigo chegan aí a Galicia, pois acostumaban a traer pois chuva miudiña ou chuvia, sí, pero no, o clima está mudando, eso está claro. Eu non sei. Non sei especificar nin decir o porqué, nin o que, pero o que sei é o que sucede, o que acontece. E dende logo chove moito menos, sí, sí. O clima é moito máis uniforme, as estacións están prácticamente a mesma diferencia, pero digamos que este é todo unha primavera e un outono, por decirlo así. Non hai tanta esa diferencia que había antes de primavera, verano, outono, inverno. Non, está aquí, bueno, nunca fixo moito frío, non é de frío, ni moito calor no verán. Sí, sí, sí. Pero este ano llevamos unos días ahora, sí, esta ola de frío sí que se siente. É moi seco, moi seco, sí, sí, moito seco. E depois, como hai este nordés, coincide co vento do nordés, que é o máis peor, o peor que temos por aquí. Pero bueno, vale. Nada que non se soporte ben, porque subes de Abadín para arriba, xa aquí non estamos nunca a cero graus, claro. O pode estar puntualmente en un momento, nunha hora, ás tantas da mañá, un día, pero por aí arriba están, pues eso, cero, a dous, a tres, a un, a catro. Sí, pero ti tens casi un microclima especial nesa zona, non? Sí, no, non é como o de Pontevedra, por exemplo, pero sí. Pero é bo. Aquí ahora, por exemplo, fíxate, ahora estamos fora, pues, a 10 grados. Bueno, ben. Sí, no inverno, pues, non é unha temperatura. É nos días máis frescos. Máis crudos. Sí, exactamente, crudos. Sí. Pero bueno, ahora hai que meter de cocidos e butelos na Fonsagrada, que están coa feira do butelo. Preparar, exactamente, iba a decir, precisamente. En la lin co cocido, claro. E hai que deixarse de coña. Se veña, grelos, se lacón, e chourizos, e butelos. Para pasar o frío, sí, señor. Para, claro, pois ven o entroido, e veña filloa, se veña orellas, eso, mellor. E ese entroido que por certo, algunhas das tradicións que había nos povos en as cidades, algunhas delas xa están perdidas, non? Por exemplo, aquel, como se chamaba, había un na Coruña que se chamaba o empreste, que era unhas na Coruña había un a propósitos, agora que me acordei, os a propósitos aqueles que eran unha especie de regueifas, unha especie de charlas, de charlas. Esas vanse perdendo con bastante. Sí, quedan en Galicia, quedan eses 3-4 puntos, eso, Laza, bueno, eses 4 puntos, tal, pero no resto nada. No. Aparte, ahora xa, dende que era pícaro a hoxe, pues mudou todo completamente, porque nos, os pícaros ahora nos veixo disfrazarse. Sí. Ahora van ao concurso a Foz, a pasarela. A ver si ganan e non sei que despois, pero non digo xa os adultos, senón sí, os nenos pequeniños xa poñen aí con os vestidos que lles compran e tal. Nós poníamos uns trapos bellos e tapábamos a cara e veña polas casas petando nas portas e por aí. Sí. E bueno, cambiou. Mudou bastante. Eu de eso de regueifas, eu lembro-me bastante, igual que tamén se perdeu, que por certo, eso tamén a tradición cultural outra cousa que lóxicamente desaparece porque mudan tamén os costumes, non? Por feito, aquilo dos cantares de cego, non? Os cegos que iban pola... Sí, porque se acabaron tamén os regueifeiros, claro. Porque non é porque a xente ora non naza xente con predisposta para poder compor así sobre a marcha un poema. Non é iso, é que non se fai. Entón, claro, se tú si non tens que facer unha cosa, non sabes se serves ou non. Tamén si non eu, se... eu a mellor era moi bon golfista, pero como nunca me puxe nun campo de golf, pois pues, non sei se son moi igual. Pero se non se fomenta, tampouco eso. Así como, por exemplo, en Cádiz se fomenta o asunto das aquelas cancións e aqueles aqueles grupos que cantan pois satíricamente, carnavales típicos, sí, tan jolgorios, sí, cantan tan satíricamente. Esas regueifas tamén eran cancións satíricas en algún momento, por lo que eu sei, moitas delas eran traballos moi ben elaborados popularmente para falar en contra con certa... Sí, bueno, pero eso non era elaborado. En realidad o regueifeiro non elabora. No. O regueifeiro ten un don innato. Sí. O regueifeiro en realidad escoita e contesta, escoita e contesta, escoita e contesta, pode estar horas. Sí, sí, sí, pero bueno, fomentalo sería unha cosa importante. Sí, sí, e irías descubrindo xente que é capaz de facela, non hai moita. Sí. Non é doado. Sí. Pero non sería moi difícil atopar a mellor en cada parroquia un ou dous, ou non sería moi difícil, non, seguramente, non sei. Eu sería un borregueifeiro, por exemplo, a mí non me resulta difícil. Casi todos os poetas sodes. Bueno, non te creas, hoxe hai moito poeta que non fai poesía. Bueno, non me quero meter eu co gremio, pero xa que chegamos a iso, pois sí, hai moito poeta que fai prosa poética, e non é capaz de é que iso, vamos a ver, isto é a impronta que está preparada. É, ademais, é un don, non é un don, sí. É unha capacidade de, home, tens que ter conhecimento do léxico, obviamente, dominar o léxico, e despois a partir dai é... se salen outros sílabos, salen, pero iso hai que practicar, hai que entrenar como entrena un xogador de fútbol ou de baloncesto. Exactamente, sí, sí. E despois, claro, hai moito poeta que nunca fixo unha rima. Sí, non quero dicir que se xa malo, considera... nunca fixo unha rima, fan unha poesía sin rima. Sí, é que considero un soneto unha cousa arcaica. Eu sempre digo que moitos, hai moitos xenios que fan unha prosa poética, evidentemente. Pero hai moito folgazán que fai ou porque non é capaz de... porque é moito máis difícil encuadralo aí. Hay é máis difícil facer un soneto que facer 14 versos libres. Aí está, hai que facer creación que, por lo cando menos, sinta, non? Na poesía hai que sentila, pero igual que na pintura, vamos a ver, non podes decir que tal pintura é extraordinaria cando é un cadro en blanco e ten unha raya vermella, e dices, bueno, aquela pintura, entende ao seu autor. Posiblemente, sí. Si é que se vende, ten un nome do autor que ten tan famosísimo, posiblemente, pero na poesía ten que haber un autor e un receptor, e si ese receptor non... Sí, bueno, en toda arte hai un emisor e un receptor, o que pase cada un, obviamente, penso eu, cada un debe facelo para sí, e despois si interesa aos demais, estupendo. Por iso digo eu que eu podo pensar dunha maneira e outro pode pensar de outra. Un pode estar facendo poesía e dicir eu, para mí non é. Agora, eu que si podo aseverar é que é moito máis difícil construir cunhas reglas que sin elas. Claro, pero é que un... Calquera neno, calquera persoa pode construir 14 versos seguidos sen rima e quedar guapos. Estar ben. Sí, pero si... Ahora, non todos son capaces de escribir ben en 14 versos, onde hai dos cuartetos e dos tercetos, non todos non son capaces. Pero o poeta que se considera a sí mesmo poeta ten que saber esa técnica. Sí, eu creo que como mínimo hai que conocer a teoría. Claro. Hai de que tener unha práctica, te saia o soneto menos ben, pero algún día tens que facer un soneto. Exactamente. Eu farei, os meus sonetos non teñen a calidade de Darío Xón Cabana, que escribiu uns sonetos boísimos, pero construir os sonetos si quero. Cualquier pintor diría o mismo, es decir, eu teño que conocimiento das técnicas que exacto, existen, que despois despois ese anarco e faguer como que ira, pero sabe que é unha perspectiva caballero. Exactamente. Ou se non sabe o nome, pois sabe facela. A eso nos referíamos, que primeiro agora de repente non saiba o que é un serventesio, bueno, pero sí, no ademais, eh. Sí. Pero quero dicir que teoría literaria hai que coñecela, coño. Sí. Ainda que despois se che esquece algunha vez, pero bueno, hai que coñecela. Como en cualquier outro oficio, un mariñeiro, como un director de cine, ainda que despois vaya por onde queira él, pois pues, ten que conocer os grandes clásicos, ten que conocer pois pois o que dixo o gran xenio de Psicosis, do este. Sí, cualquier director de, claro, ten que conocer a obra de Chaplin. Se non coñece a obra de Chaplin, pois non é un bon director de cine. Ten que coñecer a obra de Eisenstein. Igual con Mariñeiro, se non coñece, aunque non coñece o nome dos nudos, sí que sabe facer os nudos. Sí, pero sabe facer. Ahora, si non sabe facer, que se dé por jodido. Exacto. Xa non é Mariñeiro, sí, señor. É un director de cine, se non sabe facer eso, adiós. Claro que sí, claro. Que claro. Sí. Que non quer dicir con isto que todo que sexa suxeita a norma se bo, é que outro é malo, non digo eso, o mellor o outro é bo, é malo, pero que no, o que fai o outro coñece isto, se é bo. Exactamente. Porque este que se marchou da Escola de Cine Española, como é, Amenábar, non? Amenábar, sí. Claro, fixo dúas obras maestras, para, bueno, obras maestras entre comillas, pero moi boas, sí. A primeira foi unha crítica aos seus... os seus mestres, porque votaran na escola, creo, algo sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, sí, fora precisamente eso, sí. Aquela dos crimes que había nunha escola de director de sí, cine. Sí, sí. Eu non me acuerdo como se titulaba. Bueno, é igual. Sí. Non sei se sería o El Día de la Bestia, se sería del tamén, non sei. Bueno, él construiu unha serie de... Amenábar ten un traballo... Ten aquela que o asesino era un profesor da escola, sí, o algo así, non me acuerdo do título. Bueno, en resumo, que o que non se suxeita a normas non quere dicir que non fa unha obra mellor que o que suxeita a normas. Aí pode haber xente que coñece moi ben a teoría, pois non vale. Sí, exacto. Pero outro tamén a coñece, aínda que despois faga outra cousa. Sí, é bo. Bueno, e hai que felicitar a aqueles que, polo menos como a ti, xente como a ti, pois nos deleitan cada vez que fan algún tipo de creación, con normas ou sin normas, pero que a creación é o que, bueno, engrandece a persona e ademais a nos axúdanos a disfrutar dela. Todo está inventado, ¿eh? Decía Alonso Montero, meu querido amigo e profesor, que me deu clase moitos anos, decía que desde que existiu Dante está todo inventado. Sí, gran, pues, Divina Comedia, ¿no? Sí, desde que se escribió la Divina Comedia está todo inventado. Es verdad, está todo inventado. E igual que aquel que o que colle a un autor o copia, plaxia. Está bueno. Plaxiando. Ahora, o que colle a 200 desos que fai unha obra, non está plaxiando, estáse culturizando. Entendes o que quero decir? Sí. Para escribir un ten que ler a moitos, si non fai no mal. É o que dicimos do cine, non? Un director de cine non nace porque se ten que coñecer a Eisenstein, ten que coñecer a Chaplin, ten que coñecer a todos os que fixeron cousas grandes. Claro, sí. ten que ter visto algún día a Diligencia, coñecer a John Ford, etcétera, non? Porque, ainda que despois se faga cosa diferente, este igual. O que colle un autor só é un copia plaxa. Ahora, o que colle a 200, e os lee, e os investiga, e despois saca unha obra en donde se pode ver perfume de todos eles, eso non é un plaxo. Sí, sí. Eso é o que hai que facer. Yo que tenemos que intentar... Eso é o que hai que facer. Que hay... E despois, claro, respirar... alentar, mirar, ver, tocar, palpar o que te rodea, e ir coas orellas ben espertas pola vida, e saber que a brisa te está acariciando, que hai que non se dá conta, etcétera, sentir as sensacións, a dor, a alegría, a todo eso tamén é outra cousa, claro, hai persoas que non teñen esa sensibilidade. Bueno, pero ti sí que amantes, gracias a que ti mantes esa sensibilidade que temos a túa amizade e o teu cariño, pois sempre disfrutamos de algunha das túas creacións, das túas... Bueno, pois vamos então con algo típico, algo tipo do que farían regueifeiros, así, coplillas populares. Pois a ver, vamos a poñer un bocado de música de fondo. Veña loco. Cando che pareza. Aí vamos. Cun bico deses teus ollos, co falar daquelas mans, a carón daqueles mollos, esquecín o que dirán. Unha gota tivo amores cunha folla de carballo, dende entón a folla sempre está a bicar co orballo. Ese media revencida, sí. Ademais, ai que te quero quero, meiguiña meiga, ai que te quero quero, casar cun lirio la veiga. Ai que ollinhos tan galanos, que cara que me enamora, contalle sempre un regato cada verán a unha mora. Preciosos. Pois son dese tipo. Moitas gracias. E se queres un último. Rematamos entón. Un último por hoxe. Pois veña. Que este guapo, eh. Se pode cantar yo a noiva así de vez en cuando. Ai amor que te vexo. Ai amor que te noto. Ai amor que te quero. Ai, durmidiña no meu colo. Teño yo que pedir ao noso técnico unha desas actuacións estelares de aplaudimento para que... Ai, claro, si aplausos estes que están enlatados, non? Eso é, sí. Farémolo noutra ocasión. Moitas gracias. Moitas de nada. Que pasedes moi ben, que se sabes felices e ata cando te irades, sabes. Que si non nos falamos antes, que teñes un bon entroido. Igualmente. Veña, apertas. Apertas moi grandes, veña. Chao. E con esta música de fondo que lle puxemos as verbas do noso amigo Paco Rivas, que facía tempo que non falábamos con él, pois despídome de todos vostedes ata vindeira semana, que volveremos a estar aquí no 104.6 da FM de 6 a 8 do serán. Posiblemente uno este estará Armando Fernández con noso técnico de sempre Mark Ford, pero non deixen de conectar aquí en Radio Cornellano 104.6 na en sempre en Galicia. Moitas graciñas por escoitarnos e ata vindeira semana. Cornellà 104.6 FM. En dos